Duhul tău simt cum suflă acum. Gloria ta aici se va manifesta și pot simți prezența ta. O, cât de mult i-am așteptat, cu brațe deschise eu sunt, inima-mi predau pe-al tău altar. Un lucru cer de la tine, cu brațe deschise eu sunt, inima-mi predau pe-al tău altar. Un lucru cer de la tine, vino, transformă-mă. Cu puterea ta vino în viața mea. Tu ești totul, vântul, apa, focul. Cu puterea ta vino inima mea. Vreau să vin.